214वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी के उपदेश की प्रशंसा। श्रोता लोगों की कृतकृत्यता तथा कथा के अंत में हुए स्वर्ग में तथा मनुष्य लोक में महान उत्सव का वर्णन। महान अध्यात्म शास्त्र की समाप्ति होने पर देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा किए गए गुरु, ब्राह्मण, देवता, पितर आदि की वेशभूषा से सजावट, पूजा आदि महोत्सव रूप मंगल का वर्णन करने के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भारद्वाज, महामुनि श्री वशिष्ठ जी के यह कहने पर उसी समय आकाश से वर्षा करने के लिए जल से भरे हुए मेघ के समान देवताओं के नगाड़े गहगहाने लगे और आकाश से भूमि में हिमवृष्टि के समान पुष्पवृष्टि गिरी। उसने तुरंत सब दिशाओं के मुखों को चारों ओर सफेद बना दिया। वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस पुष्पवृष्टि का लाल लाल केसर पुंज ही संध्याकाल के मेघों के समान लाल अंगराग था। फूलों के अंदर से निकले हुए कोमल कोमल जलकण ही शीतल अंग थे तथा वायु से हिलाए डुलाए गए सफेद केसर ही स्वच्छ मोती के हार थे। अतेव ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो उत्सव देखने के लिए साक्षात पुण्यलक्ष्मी ही पुष्पवृष्टि के रूप में स्वर्ग से उतरी है। आकाशस्थित उक्त पुष्पवृष्टि प्रलयकाल रूपी बंदर द्वारा झकझोरी गई सूखी कल्पवृक्ष शाखा वाले और लोकपालों के नगर और भिन्न। पेज 858 2578। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक भिन्न लोकरूप शाखा वाले स्वर्गरूप वृक्ष से शीघ्र भूमि में गिरे हुए खूब चमकते हुए सितारों का जिन्हें गिराने के लिए दिशाओं के मुखों की ओर संहार रुद्र शीघ्र झपटे मंद मंद मुस्कुराहट के साथ परिहास कर रही थी, यानी वह तारों के समान पूर्ण चमकदमक वाली थी। दर्शन से आनंद का विस्तार करने वाली वह पुष्पवृष्टि थोड़ी देर में शांत हो गई, जिसका दुंदुभी की ध्वनि से गरज रहा केसरपुंज ही मेघ था तथा जिसने हिम के समान मनोहर पुष्पराशि से संपूर्ण सभा भर दी थी। स्थान के अनुसार आठ क्रम से नीचे बैठे हुए सभासदों ने उन दिव्य फूलों को लेकर वशिष्ठ जी के चरणों में पुष्पांजलि देकर वशिष्ठ जी को नमस्कार कर फूलों की सुगंधि, शीतलता आदि के संपर्क से स्वेद, दुर्गंध आदि से जनित शोकवत्ता, रोग, भूख, प्यास, श्रम आदि से हुई सशोकता, दुःख और जन्म मरण आदि सकल क्लेशों से छुटकारा पाया। 2-5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार महाराज दशरथ ने कहा, भगवन, आपके उपदेश से हमारा आत्मा परम पद में सुख से प्रवेश पाने योग्य बन गया है। अतएव संसार रूपी अत्यंत दीर्घ दुर्गम मार्ग तय करने से चिरकाल से थके हुए हम लोग आपके उपदेश श्रवण से जड़ता और मलिनता से रहित हो परम पद में पूर्ण रूप से वैसे ही विश्राम पा चुके हैं जैसे कि जल और कृष्णता, कालिमा से रहित शरतकाल के मेघ हिमालय आदि पर्वत पर विश्राम पाते हैं। 6 वर्टिकल बार हैं मुनिवर, आपके अनुग्रह से आज हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अवश्य कर्तव्य कर्मों की अवधि पूर्ण हो गई है, यानी हम कृतकृत्य हो चुके हैं। आपत्तियों की परम अवधि सीमांत हम देख चुके हैं, हमने ज्ञातव्य तत्व पूर्ण रूप से जान लिया है तथा आज हम परम पद में विश्राम पा रहे हैं। 7 ध्यान से कल्पित अन्य आकाश में चिरकाल तक विहार आदि की अनुभूति के भ्रमों से, जिनका की लीलोपाख्यान आदि में विस्तार से प्रदर्शन किया गया है, धारणा से सर्वाधार ब्रह्मा में विश्राम से देहत्याग के क्रमों से, संकल्पमय नवीन निर्माणों से, स्वप्न में देखे गए जगत के दुःखों से, शुक्ति रस्तों के अनुभवों से, स्वप्न में अपनी मृत्यु के दर्शनों से, अभिन्न रूप पवन स्पंदों से, अनन्य जलद्रवों से, इंद्रजाल नगरों की राशियों से, गंधर्वनगर के समूहों से, माया से प्रदर्शित जलपूर्ण महाप्रवाह वाले मृगतृष्णांदी के वेगों से, सृष्टि के उत्तर काल में यानी प्रलय में वर्णित महान वेग वाले वायु के स्पर्शों से, द्विचंद्र के अनुभवों के उद्योग से, मद से, नशे से, बेहोशी होने पर मालूम पड़ रहे नगर कंपनों से, उत्पात आदि से शुभाशुभ सूचन के बिना ही भ्रांति से प्रतीयमान भूकंपों से, बालक के यक्ष आदि के अनुभवों से, आकाश में केशों के वर्तुलाकार गोलों के दर्शनों से इत्यादि तथा इनसे अतिरिक्त अपने को अनुभूति कराने वाले अन्यान्य दृष्टांतों से आपने मेरी दृश्य दृष्टि का परिमार्जन कर दिया है। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। 8-13 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हे गुरुवर, आपके अनुग्रह से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, मुझे परमपद प्राप्त हो गया है, मैं अत्यंत निर्मल बुद्धि हो गया हूँ, मेरे सब संदेह निवृत्त हो चुके हैं, मेरे अज्ञान का पर्दा हट गया है, मैं स्वभावभूत स्वात्मरूप ब्रह्मा में स्थित हूँ। जैसे आपने मुझे यथाप्राप्त व्यवहार राज्य पालन आदि करने के लिए कहा है, वैसे ही मैं आपका आदेश पालन करूँगा। अमृत से सींचने के तुल्य परम सुख देने वाले आपके 1-8 सबसे ऊंचे स्थान में श्री वशिष्ठ जी विराजमान थे। उनके समीप में अन्यान्य मुनिगण, इनके निकट महाराज दशरथ, राजकुमार रामचंद्र आदि, उनके निकटवर्ती निम्न स्थान में मंत्री, सामंत आदि तथा उनके बाद सर्वसाधारण श्रोताजन यों क्रम से नीचे बैठे हुए थे। पेज 859, सर्ग 214। श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2579। वचन का बार बार स्मरण कर पूजे जाने तथा अपमानित होने पर हर्ष विषाद आदि का उदय न होने से शांत हुआ भी मैं बार बार हर्षित सा होता हूँ। आज मेरा यहाँ न तो कर्म से कोई प्रयोजन है और न अकृत से ज्ञान से कोई प्रयोजन है, फिर भी जैसे पहले व्यवहार में स्थित था वैसे ही स्थित हूँ, लेकिन व्यवहार में प्रसक्ति से होने वाला संताप मुझ में बिल्कुल नहीं है। 14-17 आहा, असीम विश्रांति सुख भूमि मुझे मिल गई है। जन्म मरण आदि अनंत अनर्थों से व्याप्त संसार दशा प्राणियों को अत्यंत क्लेशदायक है। 18 लेकिन अब मेरे दुःख के कोई भी कारण नहीं रह गए हैं, ऐसा कहते हैं। भगवान न मेरा कोई शत्रु है, न मित्र है, न मेरा शरीर है और न बाहरी खेत है, न दुर्जन है और न सज्जन है। यह आत्मचिति ही जब तक दुर्बोध थी यानी समझ में नहीं आती थी तब तक दुःखदायिनी यह जगत हुई, किंतु इस समय तो जगत का ज्ञान से बाध होने के कारण यह सर्वार्थ सुंदर हो गई है। 19 हे भगवन, आपके अनुग्रह के बिना इस दृष्टि को मनुष्य कैसे जान सकता है? भला बतलाइए तो सही, पुल अथवा जहाज के बिना ही बालक समुद्र को कैसे पार कर सकता है? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, आहा, अनंत जन्म जन्मांतरों में बढ़ी चढ़ी दुर्वासनाओं के कारण उत्पन्न हुए संदेहों का नाश करने वाले तथा अनेक जन्म जन्मांतरों में संचित सैकड़ों पुण्यों को फलोन्मुख बनाने वाले मुनि महाराज के उपदेश से किए गए प्रतिबोधन से विचार के लिए उद्यमशील मेरे मन में आज चंद्रमा के तुल्य परम आह्लाद देने वाला परमात्म प्रकाश हो गया है। 20-21 भगवन, आपके सदृश महानुभावों के उपदेश से इस प्रकार की निर्तिश आनंद प्रकाश रूप आत्मदृष्टि के प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान होने पर भी मनुष्य लोग सर्वत्र प्रसिद्ध अपने दुर्भाग्य से महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा से वंचित रहकर राग द्वेष अहंकार जन्म मरण आदि सैकड़ों दोषपूर्ण अवस्थाओं से रात दिन काठ के समान जलते हैं, यह महान आश्चर्य है। 22 श्री विश्वामित्र जी ने कहा, आहा, हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमने मुनि महाराज के श्रीमुख से अत्यंत पुण्यमय ज्ञान सुना है, जिसके प्रभाव से हम लोग हजार बार गंगा में स्नान किए हुए से अत्यंत पवित्र होकर बैठे हैं। 23 श्री रामचंद्र जी ने कहा, संपत्तियों के उत्कर्ष में आत्मा चरम सीमा देखा गया है, क्योंकि वह निर्तिशय आनंदरूप है, दृष्टियों की चरम सीमा आत्मदृष्टि देखी गई है, क्योंकि एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। शास्त्रों की चरम सीमा अध्यात्म शास्त्र देखा गया है, क्योंकि वही चरम प्रमाण है। पशु, पुत्र, धन आदि के विनाश रूप विपदाओं की चरम सीमा सर्वसंसार नाश देखा गया है, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा नाश नहीं हो सकता है। काव्य, रस, अलंकार आदि से शोभित वाणियों की चरम सीमा श्री वशिष्ठ जी महाराज की उपदेशोक्ति देखी गई है, तथा दृष्ट सुख विश्रांति के कारण महल, बाग, बगीचा, पर्वत, नदी, बालुमय तटभूमि आदि प्रदेशों की चरम सीमा परमात्मरूप प्रदेश देखा गया है, क्योंकि वही परम विश्रांति हेतु है। 24:1 देवर्षि श्रीनारद जी ने कहा, आहा, जो उत्तम तत्व ब्रह्मलोक में सुनने को नहीं मिला, जो स्वर्ग में नहीं मिला तथा अन्यत्र भूतल में भी जो नहीं मिला, उस उत्तम तत्व ज्ञान को सुनकर मेरे कान आज परम पवित्र हो गए हैं। 25 पेज 860 2580 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, हमारे हृदय का तथा बाहर का अज्ञानांधकार निःशेष निवृत्त कर चुके आपने हम लोगों के सन्मुख यह सिद्ध कर दिया है कि आप प्रसिद्ध सूर्य की अपेक्षा कई गुना अधिक उत्कृष्ट सूर्य हो गए हैं, क्योंकि सूर्य केवल बाहर का ही अंधकार निवृत्त करता है, वह भी उससे आत्यंतिक निवृत्त नहीं होता, किंतु आपने भीतर बाहर के अंधकार की आत्यंतिक निवृत्ति कर दी है। 26 श्री शत्रुघ्न जी ने कहा, भगवन, आपके अनुग्रह से मैं निर्तिशानंद रूप जीवन मुक्ति को प्राप्त हो चुका हूँ, अत्यंत प्रशांत हूँ, परम पद को प्राप्त हो गया हूँ, सदा के लिए परिपूर्ण प्राप्त काम हूँ, केवल निर्तिशय सुखस्वरूप हूँ। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। महाराज दशरथ ने कहा, अनेक जन्मों के संचित पुण्यों से परम ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ इन कुलगुरु महाराज ने हम लोगों को परम पावन तत्व अथवा अध्यात्म शास्त्र का उपदेश दिया, जिससे हम लोग परम पवित्र हो गए हैं। 28 श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, जब राजा दशरथ के साथ सभा स्थित वे सभ्यगण इस प्रकार के प्रशंसा वाक्य कह रहे थे, तब भगवान वशिष्ठ जी ने ज्ञान से पावन वाणी से यह कहा। 29 अब महामुनि श्री वशिष्ठ जी मंगलादीनी मंगल मध्यानी मंगलांतानी शास्त्राणी प्रथंते वीर पुरुषकाण्यायुष्मत पुरुषकाणी च भवन्ति अध्येतारश्च मंगलयुक्ता यथा स्युः, अर्थात जिन शास्त्रों के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है, वे लोक में खूब प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें बनाने तथा पढ़ाने वाले पुरुष वीर और दीर्घजीवी होते हैं, उनका अध्ययन करने वाले भी वैसे ही होते हैं। भाष्य में भगवान पतंजलि जी द्वारा उद्धृत श्रुति के अनुसार निर्विघ्न संपूर्ण हुए महान शास्त्र के उक्त फल की सिद्धि के लिए रीवशिष्ठ जी ब्राह्मण, देवता, पितर, मुनिवृंद के पूजोत्सव आदि रूप मंगल की औचित्य ज्ञापन द्वारा आज्ञा देते हैं। हे महाराज, हे रघुकुल को आह्लादित करने वाले चंद्ररूप, जो मैं कहता हूँ उसे कीजिए। इतिहास कथा के अंत में द्विजातियों की पूजा करना विधि प्राप्त तथा उचित है, इसलिए आज आप विप्रवृंदों को उनकी सकल कामनाओं से परिपूर्ण कीजिए। इससे आपको अध्यात्म शास्त्र की श्रवण विधि की सांगोपांग निष्पत्ति का अक्षय फल प्राप्त होगा। मोक्ष के उपायभूत कथा की समाप्ति होने पर कीड़े की तरह नगण्य दरिद्र को भी अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण पूजन अवश्य करना चाहिए। आप जैसे महाराज के लिए तो कहना ही क्या है। महामुनि श्री वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर महाराज दशरथ ने 10,000 वेदज्ञ ब्राह्मणों को दूतों द्वारा निमंत्रित किया। मथुरा में, सौराष्ट्र देश में, गौर देश में जो ब्राह्मण निवास करते हैं उन श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कुलों को सत्कार पूर्वक बुलाकर अधिकाधिक ज्ञान विज्ञान वाले ब्राह्मणों को प्रमुखता देकर राजा ने 10,000 ब्राह्मणों को सविधि भोजन कराया। 30-35 उक्त अपनी अपनी रुचि के अनुकूल भोजन अन्न दक्षिणा से तथा श्राद्ध उपहार मणि माणिक्य आदि से क्रमशः उन ब्राह्मणों पितृगणों देवताओं राजाओं नागरिकों मंत्रियों नौकर चाकरों दीन अंधे लूले लंगड़े आदि का यो पूर्ण सत्कार कर संसार की सीमा के अंत में पहुँचे हुए राजा दशरथ ने सुहृद जनों के साथ उस दिन उत्तम महोत्सव किया। रेशमी वस्त्र मणि और सुवर्ण से विभूषित अतेव सुमेरु के तुल्य एक एक एक पेज 861 सर्ग 215 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। सुंदर राजमहल में तथा खूब सजाए गए अतेव सुमेरु सदृश अयोध्या नगरी में विलासवती यौवनमत्त कामिनियों ने घर घर नाच किया। 36-39 वर्टिकल बार उस नाच में बांसुरिया कांस्यताल वीणा पखावज तबले आदि बज रहे थे। तांडव नृत्य से जोर की ध्वनि हो रही थी। उन नाच करने वाली महिलाओं के शेखर परस्पर विलक्षण केशबंधन के विभिन्न आभूषणों से विरचित थे। इधर उधर नचाए गए विविध अभिनय करने वाले हाथों के भ्रमणों से उनके आसपास का आकाश तथा उनके वस्त्र पल्लवित से लगते थे। हास्यरस के अभिनय के समय वे दंतरूपी चंद्रमा की शुभ्र रश्मियां मनोहर अट्टाहासों द्वारा चारों ओर बिखेरती थीं। वीर रस के अभिनय के समय मंदपूर्वक हुकार करती थी। करुण अद्भुत आदि रसों के अभिनय की लीलाओं के अवसर पर उनका स्वर चंचल हो उठता था। श्रृंगार रस में मान के अभिनय के अवसर पर वे एक पैर के तलुवे से लीला पूर्वक धरातल पर आघात करती थीं। मोतीमालाओं या पुष्पमालाओं के फटकारने से नक्षत्रों की तरह बिखर रहे पुष्पों की वृष्टियों से वे सफ़ेद थीं। जलधारा के समान गिराए गए टूटे हुए हारों पर दैवात पैर रखने से उनके पैर फिसल जाते थे। अपने चंचल आभरणों से कामदेव को मूर्तिमान सा दिखला रही उन ललनाओं ने जी भरकर नाच किया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया, वंदियों ने स्तुति पाठ किया और उन स्त्रियों ने गीत गाए। उनमें से जो आसव आदि मादकद्रव्य का सेवन करने वाले द्विजेतर थे उन्होंने आसव आदि का पान किया, किंतु वस्त्र आभूषण आदि से विभूषित भोजनार्थी विप्रों ने भोजन योग्य विविध प्रकार के भक्ष्यों के वैचित्र्य से युक्त चार प्रकार का अन्न ग्रहण किया। चूना आदि की पुताई से स्वच्छ बनाई गई गृहभित्तिया रामरूपी चंद्रमा की देहकांति रूप चांदनी से तथा पुष्पोपहार धूप अन्योन्य रंगों के लेप से खूब चमक उठीन। 40-46 वर्टिकल बार 2581 राजा दशरथ के उत्सव रूपी यज्ञ में रंग बिरंग के कपड़े पहने हुए तथा उत्तम उत्तम माला धारण किए हुए परिचर और परिचारिकाएं जिनके शरीर से मनोहर गंध महक रही थी इधर से उधर जा रही थीं। 47 तांडव नृत्य करने वाली स्त्रियां कपूर अगरू कस्तूरी और कंकोल मिर्च मिश्रित चंदन लगाकर खूब सजाए गए राजसभा के दूसरे आंगन में गई। 48 महाराज दशरथ ने अविनाशी परमपद को प्राप्त होकर बोधरूपी सूर्योदय हो जाने के कारण संसार रूपी कृष्ण पक्ष की रात्रि का अंत विनाश होने से उत्पन्न हुए हर्ष से लगातार 7 रात्रि तक पूर्वोक्त प्रकार का महान उत्सव किया जिसमें दान भोग और सजावट का अटूट बोलबाला था। 49 214 सर्ग समाप्त।